Імёны гародні. Шчыра вітаю, шаноўнае спадарства. У этэры беларускага радыёрацыя чарговы выпуск праграмы «Імёны гародні». Сёння ён прысвечаны прыгараду гораду Грандзічам. Насамрэч, імёны гародні вакол нас у літаральным сэнсе слова. Вось як Грандзічы, прыкладам, былая вёска, якая сёння ўжо ўвайшла ў межы гораду. Калі яна ўзнікла, няпростае пытанне, аднак яна ўжо, напэўна, была ў 16 стагоддзі. Што праўда, той жа Юзаф Яткоўскі знаходзіў побач з так званымі шведскімі акопамі, прыкладна там, дзе зараз рынак Карона, неалітычныя праколы ды скрабцы. Наагул першапачаткова існавала не адно, а два сялы, уласна Грандзічы ды Манчын, якія месціліся побач з невялікім ручаём з вельмі паэтычнай назваю – Лужайны. Дамы абодвух вёсак знаходзіліся побач, аднак па розныя бакі ад дарогі. Справа, калі стаяць тварам да гародні Манчын, тады як злева Грандзічы. Сама першы з ведамых нам жыхароў гэтых мясцін мешчанін Грыгорый Гранда, згадваецца ў дакументах, яшчэ за часам князя Аляксандра. А ў прывілеі караля Жыгімонта за 1561 год сустракаецца прозвішча ўжо аднаго з ягоных нашчадкаў – Сымона Гранды, які на той час быў бургамістрам гародні. Уласнай сама назва сяла, хутчэй за ўсё, звязана з родам Грандаў. Праўда, шляхта сялілася за горадам з невялікаю ахвотаю. У канцы 18 стагоддзя з амаль 80 сем'яў да шляхецкага саслоўя ў Грандзічах адносіліся толькі 4. З іх найбольш заўважным быў фальварак Талочак. У Нямецчыне ў Дрэздэнскім архіве захавалася вельмі цікавая згадка пра Грандзічы. 4 студзеня 1699 году у карчме ў Грандзічах снедала мясцовая знаць. Казлоўскія, Мадзялеўскія, Бараноўскія, бывшыя супернікамі толькі што абранага манархам Рэчы Паспалітай, саксонска курфюрста Аўкуста. На дварэ была моцная завіруха, як раптам у карчму з вуліцы завіталі 4 саксонскія афіцэры, ды некалькі польскіх шляхціцаў, якія якраз былі на службе новага манарха. Слова за слова завязалася спрэчка, якая хутка перарасла ў бойку. Саксонцы ды палякі былі ці то больш цвярозымі, ці больш прыдатнымі ў вайсковых справах, аднак яны выбілі пераўзыходзячых іх па колькасці мясцовых шляхціцаў з карчмы, а заадно амаль не спалілі ўсю вёску. Праўда, ўжо праз тыдзень ворагі памірыліся і прадоўжылі гуляць, аднак ужо ў карчме ў гожы. Побач з Грандзічамі знаходзіўся перавоз, пераправа праз Нёман, які прыналежыў да ўладанняў Мікалая Каўнацкага, гаспадара Панямоні. Ведама таксама, што побач з вёскай узімку 1706 году разбіў свой лагер шведскі кароль Карл XII. Спадабалася гэтае месца і манахам-кармелітам, якія цягам 10 гадоў куплялі тут надзел за надзелам. У выніку яны пабудавалі невялічкі драўляны касцёл святога Ісідора. Дарэчы, выбар самога святога зусім не выпадковы, бо сам Ісідор быў святым селянінам, а таму лічыўся ахоўнікам усіх, хто працуе на зямлі. У 1842 годзе уладанні кармелітаў былі канфіскаваны, і толькі амаль праз паўстагоддзя тут зноў з'явіўся касцёл, толькі на гэты раз пад патранажам святога Роха. Прыкладна тады ж побач з Грандзічамі пачынаецца будаўніцтва форту, які меў нешчаслівы нумар – 13. У нейкай ступені гэта спрычынілася і да ягонага лёсу. Расейскія ўлады не паспелі яго скончыць і паспяшаліся ўзарваць пры адступленні. Што нешта дараблялі ўжо нямецкія вайскоўцы, пасля чаго зноў паўсталыя ўмацаванні дасталіся ўжо польскім уладам. Летам 1920 году менавіта на гэтым месцы вёў наступ 3-й кавалерыйскі корпус Чырвонай арміі на чале з легендарным Гаем, ці інакшых яго звалі Гайханам. Здаецца, гэта быў ці не адзіны падобны выпадак, калі кавалерыя штурмавала крапасныя ўмацаванні. Бой атрымаўся жорсткім. У выніку ў час змагання за Грандзічы была пасечана амаль уся першая рота польскага запаснога батальёну. Аднак і наступ бальшавікоў быў на нейкі час стрыманы. Затое іншая частка корпусу, скарыстаўшыся выпадкам, здолела ўварвацца ў ваколіцы гародні праз суседнюю вёску Пярэсілка. У канцы 19 стагоддзя ў Грандзічах месціўся вялікі маёнтак. Вось толькі хто быў ягоным гаспадаром, пакуль дакладна няведама. Сустракаюцца розныя прозвішчы – пані Сулаўскай, пана Каласоўскага, пасля Сліжэўскага. Мяркуючы па ўсім, маёнтак неаднойчы змяняў сваіх уладаннікаў. Чарговая старонка гісторыі вёскі Грандзічы перавярнулася ў 1956 годзе, калі бальшыня з ягоных жыхароў, скарыстаўшыся палітычнай адлігаю, паспяшалася выехаць у Польшу. На гэтым наша перадача завершана. Выпуск «Імёнаў гародні» падрыхтаваў для вас Уладзімір Хільманович. Усяго найлепшага. Імёны гародні.